สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องแรกที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีนี่เองเกิดขึ้นกับนายสมเนี่ยก่อนดีแกรับราชการทหารแต่เกิดปัญหาคดีความเรื่องอะไรไม่รู้ก็เลยลาออกมาเป็นคนธรรมดาอายุ30กว่าตอนนั้นช่วงนั้นลูกก็กำลังเล็กๆกันอยู่แกก็คุยกับเมียว่าจะทำอะไรกินดีพอดีเมียพอมีฝีมืออยู่บ้างก็คือว่าเคยขายก๋วยเตี๋ยวเรือเคยขายกับแม่ที่อยุธยามาก่อนก็เหมาะเลยก็เลยเริ่มอาชีพใหม่ขายก๋วยเตี๋ยวเรือกันที่ดอนเมืองตอนนั้นใหม่ๆก็อดทนกันหน่อยแต่พอเวลาผ่านไปลูกค้าก็รู้จักรสชาติดีมากขึ้นก็ทำให้มีขาประจำขึ้นมาก็พออยู่ได้ไม่กับใจหายใจคว่ำเหมือนกับช่วงแรกๆช่วงแรกๆนี่ต้องจุดธูปภาวนาขอให้คุณพระคุณเจ้าช่วยดลใจลูกค้ามาเข้าร้านกันเลยทีเดียวว่าอย่างนั้นแกเล่าบอกไม่อายต้องอาศัยพระเลยแต่ว่าตัวแกมีนิสัยเสียอยู่อย่างคือชอบกินเหล้าเมายากับเพื่อนฝูงก็เลยเยอะแต่ช่วงจนนะเพื่อนหายหน้าไปเยอะแต่พอตั้งตัวได้เพื่อนก็หวนกลับมาคึกคักกันเหมือนเดิมเพื่อนเก่าๆสมัยที่ยังรับราชการทหารอยู่มีหลายคนที่เป็นเพื่อนแท้บางคนก็เป็นเพื่อนกินมีคนหนึ่งคนนี้เป็นเพื่อนแท้แต่ว่าเขาต้องจากไปก่อนเวลาอันควรนายสมก็เล่าให้ฟังว่านายสมเองมีส่วนทำให้เขาอายุสั้นคือวันนั้นไปกินเหล้ากับเพื่อนคนเนี้ยกินเหล้าแล้วก็ตกปลากันก็ไม่รู้ว่าเพื่อนว่ายน้ำไม่เป็นเขาไม่เคยบอกนี่ทีนี้เขาเมาเสร็จแล้วก็ตกน้ำร้องให้ช่วยนายสมก็นึกว่าเขาอำเพราะเขาชอบทำตลกโปกฮาอะไรอยู่เรื่อยทีนี้มันไม่ใช่เรื่องตลกแล้วจมหายไปเลยอะยุ่งเลยทีนี้ใครๆก็หาว่านายสมผิดกันทั้งนั้นที่ไม่ช่วยเพื่อนแกก็เศร้าจริงๆเสียใจแม้แต่เมียของคนตายก็ยังไม่เข้าใจก็เกลียดนายสมเหลือเกินสาบแช่งใหญ่ให้เจออย่างสามีเธอบ้างช่วงนั้นนายสมก็เลยกินเหล้าใหญ่เลยด้วยความกลุ้มใจวันหนึ่งแกก็ไปซื้อเหล้ามากินที่บ้านระหว่างทางก็เจอหมาสีดำตัวหนึ่งมันไล่กัดแกก็เลยคว้าไม้ที่อยู่แถวๆนั้นไล่ทุบมันตีตายเลยด้วยความโกรธขาดสติแต่พอตั้งสติได้ก็โยนไม้ทิ้งเห็นสภาพของมันแล้วหน้าสยดสยองเหลือเกินแกทุบจะหัวเละเลยลำตัวนี่น่วมแข้งขาแหลกไปหมดแกก็นึกเอ๊ะนี่เราขาดสติถึงขนาดนี้เชียวเหรอมองดูหมาเลยไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองจะเป็นคนทำแต่หลงคอหมาตัวนี้มีเจ้าของลุงคนหนึ่งมาถามถึงที่บ้านว่าตีหมาแกตายหรือเปล่าไอ้ดำในสมเนี่ยรู้คำตอบดีอยู่แล้วแต่ตอบไปว่าไม่รู้เรื่องลุงแกก็บอกว่ามีคนเห็นว่านายสมเนี่ยเป็นคนตีแกก็บอกว่าโอ้ยเขาจำผิดแล้วเพื่อนบ้านก็เลยเกลียดนายสมกันหลายคนหาว่าทำเกินกว่าเหตุใจร้ายใจโหดฆ่าหมาตายก็ทำให้แกซึ่งกำลังกลุ้มเรื่องเพื่อนตายอยู่แล้วดันมีเรื่องหมาตายมาประดังใส่อีกช่วงนั้นไม่จำเป็นแกก็ไม่อยากจะออกจากบ้านไปไหนมาไหนเพราะรู้สึกอายชาวบ้านแล้วก็มีเรื่องอะไรต่ออะไรหลายเรื่องที่ทำให้แกเกือบจะเป็นโรคประสาทเครียดมากก็ไม่มีใครเข้าใจแกช่วงที่สมองโอลหม่านเกือบเป็นบ้าในวันหนึ่งแกก็ไปซื้อไก่ย่างไปซื้อกับสำหรับมาแกล้มเหล้ากินด้วยมีผู้หญิงสาวใหญ่แล้วเดินมาตบหน้าฉาดเลยที่หน้าร้านไก่ย่างแล้วชี้หน้าด่าว่าไอ้บ้าพอคุณสมนี่ตั้งหลักได้หล่อนก็รีบหนีนายสมก็วิ่งตามไปกระชากผมหล่อนจนหงายหลังล้มตึงเลยหล่อนก็กรีดร้องสุดเสียงหาว่านายสมจะฆ่าเอาเนี่ยใส่ร้ายกันดื้อๆเลยตัวเองไปตบหน้าเขาแล้วก็เดินหนีเนี่ยนายสมก็ถามว่าตบหน้าผมเรื่องอะไรแกก็บอกว่าพอใจจะตบอะทำไมมีปัญหาอะไรหรือเปล่านายสมก็บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรหรอกตอนนั้นโกรธจัดขาดสติโดดเขาบีบคอเลยคนมุงกันเต็มเลยมีคนมาห้ามแยกออกมาก็ทำให้แกพอจะได้สติกลับคืนมานายสมเริ่มมีความผิดปกติในช่วงที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือของแกกำลังไปได้สวยนี่ลูกค้ามาอุดหนุนกันแน่นร้านทุกวันเปิดขายตอนช่วงสายๆพอบ่ายแก่ๆก็หมดเกลี้ยงร้านแล้ว ใครมาช้าก็อดต้องขอให้มาวันอื่นนะว่าอย่างนั้นนายสมก็ไม่รู้ตัวมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้เมียน่ะสังเกตนะเห็นนายสมมักจะสะดุ้งผวาบ่อยๆค่ำๆก็ชอบออกไปนั่งสูบบุหรี่อยู่หน้าร้านอยู่คนเดียวในท่ามกลางความมืดสลัวสลัวอยู่ๆก็วิ่งพรวดพราดเข้ามาในบ้านลูกเมียตกใจเพราะหน้าตาท่าทางนายสมเหมือนกับวิ่งหนีอะไรมาพอถามนายสมก็จุปากห้ามไม่ให้พูดเมียถามว่าทำไมล่ะนายสมก็บอกว่าเดี๋ยวมันได้ยินใครได้ยินนะพี่ก็ไอ้แอดนะทีแอดไหนฮะก็มีอยู่แอดเดียวอะถามอยู่ได้เดี๋ยวมันได้ยินชื่อแอดนะคือเพื่อนที่จมน้ำตายนั่นแหละนายสมก็ทำให้ลูกเมียแปลกใจมากทีแรกก็นึกว่าเขาอำเล่นนะแต่ว่านายสมแกเป็นคนที่ไม่เคยกุเรื่องอะไรบ้าๆแบบนี้มาหลอกนี่นะเสร็จแล้วนายสมก็ไปแอบมองที่ข้างประตูแล้วก็บอกว่ามันไปแล้วมันไปแล้วอยู่มาอีกหลายวันนายสมก็ไปยืนคุยกับใครไม่รู้ที่หน้าบ้านในเงามืดเพราะเมียได้ยินแต่เสียงแต่ไม่ได้ออกไปดูเข้าใจว่าเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงมาคุยกันทีแรกก็ไม่ได้สนใจแต่เห็นคุยกันนานผิดสังเกตก็เลยลองฟังดูซิว่าเป็นเสียงใครก็ไม่ได้ยินได้ยินแต่เสียงนายสมเพียงคนเดียวก็ฟังดูว่าเรื่องอะไรปรากฏว่าเป็นเรื่องที่นายสมไปตกปลาแล้วก็เรื่องที่ฆ่าหมาตายนายสมพูดทำนองที่ว่าหมาที่ตายไปนั้นมันมาหาว่างั้นมันมาขอให้แกทำบุญกรวดน้ำไปให้แต่แกไม่ยอมรับปากเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็พูดกับเพื่อนที่จมน้ำตายเสียงพูดว่าจะทำบุญไปให้บ้างแต่ว่าต้องรอว่างๆก่อนนะว่าอย่างนั้นเอ๊รู้สึกแปลกๆอยู่เมียก็เลยออกไปเห็นนายสมกำลังยืนพูดชี้ไม้ชี้มืออยู่คนเดียวก็เข้าไปหาถามว่าคุยกับใครนายสมก็หันมาตอบว่าเพื่อนเสร็จแล้วก็รีบฉุดข้อมือเมียเข้าบ้านปิดประตูลงกลอนไอ้แอดมันมามันเอาหมาตัวนั้นมาด้วยเมียก็บอกไม่เห็นมีใครเลยนายสมก็บอกว่ามันไปแล้วไปตะกี้เนี่ยแล้วยิ่งหนักกว่านี้อีกเมื่อตอนนายสมลุกขึ้นมาเอะอะโวยวายกลางดึกวิ่งพล่านไปทั้งบ้านรอบบ้านเลยร้องครับเปล่านะเขาไม่ได้ทำเขาไม่รู้เรื่องเมียก็พยายามจะฉุดรั้งแขนเอาไว้แกก็สะบัดหลุดวิ่งพล่านต่อไปเดี๋ยวไปหลบตรงซอกโน้นหลบตรงซอกนี้บางทีก็วิ่งออกไปในห้องน้ำบางทีก็วิ่งออกมาอีกละโอลมานกันไปทั้งบ้านช่วงนั้นร้านขายก๋วยเตี๋ยวก็เลยหยุดมั่งขายมั่งวันไหนนายสมมีสติก็ขายวันไหนเกิดประสาทหลอนก็ต้องหยุดนะเอคนที่จำเป็นคนที่กลุ้มมากที่สุดก็คือภรรยาของแกนั่นแหละทีนี้มีอยู่กลางดึกคืนหนึ่งนายสมนอนร้องไห้ฮือฮือเมียก็ปลุกถามว่าร้องไห้ทำไมเพราะว่าเมียเห็นว่าหลับไปแล้วแต่ร้องไห้นายสมก็ตื่นขึ้นมาเล่าว่าแกตายไปแล้วเมียก็บอกยังไม่ตายตายแล้วจะมาพูดอยู่ได้ยังไงแกก็บอกว่ามีใครไม่รู้ตัวสูงใหญ่เบ้อเร่อเลยเหมือนกับคนโบราณมาหาแกแล้วก็ไอแอดเพื่อนแกกับไอหมาดำตัวนั้นมาด้วยไอแอดมันชี้นิ้วให้มาจับตัวแกไปจากนั้นก็จับตัวไปแกก็ไม่ไปก็โดนลากไปตามทางขรุขระมืดๆนั่นแหละมองอะไรก็แทบจะไม่เห็นพอไปโผล่อีกทีก็เห็นว่ามีกลุ่มคนเต็มไปหมดแล้วร้อนมากเลยตรงนั้นน่ะเห็นไฟกำลังลุกเห็นกระทะทองแดงต้นงิ้วหนามแหลมคนแก้ผ้าผู้หญิงผู้ชายปีนป่ายกันอยู่แล้วก็มีคนเอาหอกแทงบังคับไปปีนขึ้นไปแกก็รู้ว่านั่นมันนรกแกก็ตกใจมากก็รีบเพ่นหนีผู้ชายร่างใหญ่ก็ตามมาติดๆแกก็ล้มกลิ้งแล้วก็ลุกวิ่งไปเจอภูเขาสูงก็วิ่งขึ้นไปพอล้มก็คลานคลานตะเกียกตะกายขึ้นไปสูงมากก็ยังถูกไล่ตามอยู่นะแกก็ขึ้นไปอีกไปเจอไอ้แอดกับหมาแล้วก็ผู้หญิงอีกคนที่ปากฉีกเลือดไหลทั้งหมดตรงเข้ามาหาแกขวางทางเอาไว้แกก็หันกลับก็เกิดพลาดล้มกลิ้งลงมาตามเนินเขาพอเจ็บปวดสาหัสแกร้องไห้เสร็จแล้วนั่นแหละคือสาเหตุที่แกร้องไห้บนที่นอนนั่นแหละแกก็ขอให้เมียดูแผลตามตัวด้วยเมียก็ดูแต่ก็ไม่เห็นเป็นอะไรก็บอกแต่ว่านายสมฝันไปแต่นายสมก็ไม่ยอมเชื่อบอกของจริงพอเช้าเรื่องที่น่าแปลกก็เกิดตามเนื้อตัวแกเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำดำเขียวเต็มไปหมดไม่ว่าหน้าตาเนื้อตัวแขนขารอยถลอกปอกเปิกเต็มหมดทั้งหัวทั้งตัวเหมือนกับคนกลิ้งตกลงมาจากภูเขาจริงๆเ